Radio 1. Het NOS-journaal. De geestelijk leider van Iran, Khamenei, ontkent dat zijn land betrokken was bij de Palestijnse aanval op Israël. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldde dat Iran al weken bij de planning betrokken was. Maar Khamenei spreekt dat tegen, al juicht hij de aanval van Hamas wel toe. De Israëlische luchtmacht zegt met twee Hercules transportvliegtuigen honderden reservisten in Europa te hebben opgehaald. Er is niet bekendgemaakt waar in Europa dat is gebeurd. Vanwege de strijd met Hamas heeft Israël gisteren zo'n 300.000 reservisten opgeroepen. Nederlandse ziekenhuizen zijn financieel gezond, maar vooral kleine ziekenhuizen zijn kwetsbaar, zeggen accountants van BDO. Door stijgende personeelskosten is er weinig geld voor noodzakelijke investeringen. En ook de kosten voor energie en gebouwen zijn gestegen. De politie in Noord-Brabant is weer op zoek naar Germa van den Boom. Zij verdween 39 jaar geleden spoorloos. Dat gebeurt nu in haar woonplaats Nieuwendijk, nadat er een tip was binnengekomen bij de Peter R. de Vries Foundation. Gezocht wordt in de tuin van een huis waar vroeger een familielid woonde. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Israël meldt vandaag de lichamen te hebben gevonden van 1500 Hamas-strijders en de grens met Gaza weer onder controle te hebben. Na nieuwe luchtaanvallen vannacht op het gebied dat twee keer zo groot is als Texel. Intussen stomen de Amerikaanse oorlogsschepen van de zesde vloot richting het Midden-Oosten. En inmiddels zijn er aan de Israëlische zijde ruim 100 doden te betreuren. Aan de Palestijnse kant zo'n 700, nog los van die 1500 Hamas-strijders dus die ze hebben gevonden. Weer kijken we naar een gewapend conflict, vrij dicht bij huis, zeker in de beleving van velen, en nog dichter bij onze achtertuin, zelfs erin zou je kunnen zeggen, rommelt het ook nog tussen Servië en Kosovo. En dan zegt een Russische militair vandaag, ook of een Russisch militair analist, ook nog eens dat de Russen hun krijgsmacht aan het reorganiseren zijn om zich voor te bereiden op een oorlog met de NAVO. Gezellig allemaal. En wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? Nou, dat hoort u het komende half uur als ik praat met Tom van Loon, die is generaal buitendienst, commandant toen wij het zuiden van Afghanistan toen wij daar zaten, en commandant toen wij in het zuiden van in Kosovo zaten. En de man die jaren het scharnier was ook, en misschien nog wel is, tussen de Nederlandse en de Duitse krijgsmacht over samenwerking aan de oostflank van het NAVO-gebied gesproken. Meneer van Loon, goedemorgen. Goedemorgen. Waar maakt u zich eigenlijk de meeste zorgen over? Nou, ik maak me de meeste zorgen over dat je steeds meer van dit soort barbaarse oorlogen gaat zien. Hebben we 2021 Afghanistan, waar de Taliban één keer weer de macht overnam. 22 de inval in de Oekraïne. 23 hebben we nu Hamas die weer meedogenloos burgers afmaakt in Israël. Het begint een beetje een trend te worden. Wat voor een trend is dat dan? Dat is een trend die ik zie dat er steeds meer machthebbers bezig zijn volkomen zonder enige vorm van scrupel mensen op te offeren. He, dus we gaan weer bijna terug naar barbaarse tijden van de middeleeuwen. Wij gaan terug naar barbaarse tijden van de middeleeuwen? Ja, we hebben natuurlijk sinds de val van de muur, het beroemde verhaal van Fukuyama, het einde van de geschiedenis, met z'n allen gedacht dat als we nou maar normaal met elkaar omgaan, dan komt het allemaal vanzelf goed. Ja. En het blijkt dus gewoon dat er een aantal mensen en groeperingen in de wereld bestaan die daar helemaal geen boodschap aan hebben. En die roepen, nou, ik doe gewoon wat ik zelf wil. En ik heb er ook geen enkele moeite mee om niet alleen de burgers van de tegenstander op te offeren, maar ook hun eigen burgers. Kijk, Hamas heeft onmiddellijk nadat ze deze actie heeft uitgevoerd zich teruggetrokken in Gaza en verschuilt zich nu in principe weer achter 2 miljoen burgers. Met andere woorden, u zegt eigenlijk, als ik het goed beluister, er is een trend van steeds gewetenlozer leiders. Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad vrij veel van dit soort leiders die je nu ziet opkomen en die gewoon helemaal geen boodschap meer hebben aan het internationale recht. En misschien is dat wel de grootste zorg die we met z'n allen hebben. Kijk, in München dit jaar zei de Britse premier... Bij de grote veiligheidsconferentie daar? Ja, precies, in München. Die hadden het over een global war. En het gaat niet zozeer over het slagveld Oekraïne. Het gaat veel meer over wat het voor de hele wereld betekent. Als het internationale recht niet meer geldt. Als er mensen zijn die kunnen roepen, nou, maar daar heb ik gewoon helemaal niks mee te maken. Die doe gewoon wat ik wil. Als impunity de regel wordt. Ja, dan gaan we dit soort conflicten veel vaker zien. Dus de op regels gebaseerde wereldorde wankelt? Ja, precies, die wankelt. En dat betekent dus ook dat wij zelf er echt rekening mee moeten houden. Dat we met macht en met kracht optreden tegen dit soort wannabe-dictators. Meneer van Loon, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Maar we beginnen dit gesprek bij Israël. Als u kijkt naar wat daar vandaag gebeurt, kijkt u dan naar het noorden, naar de grens met Libanon en de rol van Hezbollah? Kijkt u naar het zuidwesten, naar Gaza en de grens tussen Gaza en Israël? Kijkt u naar de Amerikanen die aan het opstomen zijn met hun zesde vloot? Waar kijkt u naar? Nou ja, ik denk dat je gewoon naar het totaalplaatje moet kijken. En je noemde de zesde vloot al, ook de 300.000 reservisten, die worden natuurlijk niet alleen maar opgeroepen. Ook de Amerikaanse vloot vaart er natuurlijk niet alleen maar naartoe vanwege de directe activiteiten in de buurt van de Gaza. Waarom dan? Het gaat er natuurlijk met name ook om naar andere mogelijke partijen het signaal af te geven. Hou je nou vooral rustig. U noemde het noorden, Hezbollah. Die zesde vloot die heeft natuurlijk met name ook een afschrikkende werking naar andere landen. Van blijf er buiten en laat dit in godsnaam zo snel mogelijk overgaan. Ja, en andere landen zijn dat dan met name Libanon en Iran? Ik denk dat met Iran van een van de allergrootste spelers is. Het is toch een langzaam maar zeker beginnen er ook steeds meer signalen binnen te komen dat Iran wel degelijk een grote invloed heeft gehad in de acties van de afgelopen paar dagen. Zelf ontkennen ze dat, hè? Althans bij monden van de delegatie bij de Verenigde Naties in New York. Ja, dat zou ik trouwens ook doen. Maar het is. U gelooft ze niet? Nee, in dit geval zeker niet. Ik denk dat je ook wel. Er zijn ook oefeningen geweest die Iran gedaan heeft. Onder andere met die ultraleeg vliegtuigjes. Met drones en met gecoördineerde aanvallen. Ja. Die wel degelijk hier wat mee te maken hebben. Ja, dat brengt mij meteen op het volgende punt. Hoe kan het nou, als ze daar in alle toch betrekkelijke openbaarheid met drones, vliegtuigjes en manschappen aan het trainen zijn geweest, terwijl er allemaal andere drones en satellieten en vliegtuigen met camera's boven hangen? Want de Israëliërs die hebben dat luchtruim daar onder controle. Hoe kan het dan dat twee van de beste geheime diensten van de wereld, Shin Bet, de binnenlandse dienst, en de Mossad, de buitenlandse tak, dat niet in de gaten hebben gehad, of dat het kennelijk niet is doorgedrongen tot de premier? Nou ja, ik denk dat je daar de spijker op de kop slaat. Ik denk dat het wel gezien is. Hè. Het is ook niet zo dat de huidige Israëlische commandant der strijdkrachten, Halevi, waarschuwt al langer voor het grote gevaar dat uitgaat van Hamas. Maar het is natuurlijk wel zoiets. Wat ik al zei, barbaarisch gedrag. Wij willen dit eigenlijk niet. Je kunt je niet voorstellen dat een partij als Hamas er belang mee heeft de veiligheid van haar eigen burgers op het spel te zetten voor zoiets. Dus de manier waarop dit gebeurt, dat past gewoon niet in de manier hoe wij normaal met elkaar omgaan. Dat doe je niet. Maar dus niet willen geloven speelt hier een grote rol. Maar een beetje inlichtingendienst die nog enige statuur heeft, en dat geldt zeker voor deze twee diensten, die hebben toch één handelsmerk altijd. Kruip in het hoofd van je potentiële tegenstander. Probeer die te begrijpen. Probeer vanuit dienstdenktand je voor te bereiden op wat gaat komen. Ja, maar ik denk dat je bijna hetzelfde kunt zien als wat we ook de laatste keer al gezien. Wederom, ik heb net al 2021 en 22 ook genoemd. De val van Kabul in de tempel. Sorry, geen enkele van die inlichtingendiensten. Ik zelf trouwens ook niet had dit zien gebeuren. De legerleiding in Nederland trouwens ook niet. Althans, nee, veel te laat. Laat maar gewoon voor alle niemand niet. Dus ook daar, we kunnen nu wel met de allen gaan. Maar het is lastig. We hebben zelfs de Russische inval in de Oekraïne niet echt zien aankomen. Ondanks dat de Amerikanen ons daar wel degelijk voor gewaarschuwd hebben. Ja. Het punt is. Wij zijn met elkaar zijn we zo voorzichtig geworden in naar voren denken. Wij zijn zozeer gewend geraakt aan. Ja, we moeten aardig zijn tegen de buren, dan zijn de buren aardig tegen ons. En we kunnen nu in een wereld, en daar ben ik er straks mee begonnen, waar dat niet meer op geld is. En waar je dus veel meer zult moeten gaan kijken van oké, ik heb nu deze inlichting, ik zie dit gebeuren, wat zou het kunnen betekenen? En je dan voorbereiden op het ergste. Maar dan moet je wel inlichtingendiensten hebben die dat kunnen en die up-to-date zijn en genoeg manschap en genoeg geld hebben. Ja, ik denk als je één les moet trekken uit al deze conflicten achter elkaar, dan is het inlichtingen. En we hebben gewoon daar een geweldige achterstand. En u zei het net al, de Israëlische inlichtingendiensten zijn goed. Wij zelf in Europa hebben nauwelijks meer dit soort middelen. De luchtbewaking, satellietbewaking, dat soort dingen. Daar zullen we echt wat aan moeten gaan doen. Maar het tweede element wat daaraan zit, daarna moet je er ook voor zorgen dat die informatie die je hebt, dat je die kunt delen. Ik begrijp dat dus onze diensten ook heel hoog zijn aangeschreven, internationaal gezien. Dat klopt, maar natuurlijk wel heel klein. Hey, dus we kunnen, denk ik, ik denk niet dat je reëel moet zijn. Dit soort dreigingen, als Nederland in je eentje denken te kunnen gaan waarnemen en erop te kunnen reageren, is denk ik een klein beetje te veel van het goede. Hmm. En we zullen dit samen moeten gaan doen. Ja. En daarvoor heb je straks met name middelen nodig dat je die informatie die je hebt, die je binnenkrijgt, gaat delen. En wel zodanig delen dat iedereen ook begrijpt wat ermee gedaan moet worden. Maar pleit u dan voor een forse uitbreiding van onze inlichtingendiensten? Ik pleit voor een Europees aanpak van inlichtingen verzamelen, inlichtingen delen en er dan op reageren. Maar moet er ook een Europese CIA komen dan? Nou, dat is misschien niet helemaal nodig, maar we zouden in ieder geval wel moeten gaan kijken naar Europese middelen. Ja, al begint het maar met communicatiesatellieten. Juist, dus sla je inlichtingendiensten, althans de handen van die inlichtingendiensten, ineen? Ik ga in ieder geval veel beter en veel effectiever samenwerken. Maar zorg ook dat je daarvoor de middelen hebt, want op dit moment hebben we die ook niet. Welke middelen zijn daarvoor nodig dan? Nou, kijk bijvoorbeeld naar wat er nu recentelijk in het nieuws was met Elon Musk en zijn Starlink die boven Oekraïne even afdoet. Dat is dat hele netwerk van satellieten? Nee, precies. Wij zelf zouden, als wij ook stonden, we hebben ook geen satellieten. En meneer Musk bezit op dit moment al bijna de helft van alle satellieten die om de wereld vliegen. Nou, dat is natuurlijk op zich een best zorgwekkende ontwikkeling. En in de wereld waarin we nu leven, waarin alles zo verschrikkelijk snel gaat, draait het er allemaal om dat je informatie die je hebt heel snel kunt gaan delen, maar er ook heel snel op kunt reageren. Juist. Met andere woorden, uw advies aan degene die het in Den Haag voor het zeggen hebben en krijgen straks. Breid alsjeblieft vooral die inlichtingenpositie uit. Ja, en realiseer je ook dat je dat dus nooit alleen kunt doen. Dus realiseer je nou ook dat je daarvoor echt moet samenwerken. Duits-Nederlandse samenwerking hebben we het al een keer eerder over gehad. Ja. Zorg nou dat je dat met name met een ruggengraat doet. Zodat je, dat je echt met elkaar kunt praten. Ja. Nou goed, die Duits-Nederlandse samenwerking komt steeds beter van de grond. Daar hebt u zelf ook uw bijdrage aan geleverd. Even terug nog naar Israël. Want wij horen ook berichten dat er in elk geval 300.000 reservisten zijn opgeroepen. En dat Israëli's hun burgers die reservist zijn ook vanuit Europa met vliegtuigen terugbrengen naar Israël zelf. Wat gaan die reservisten doen eigenlijk? Nou, ik denk dat het voor een heel groot deel te maken heeft met wat ik me net al eerder had. Het afschrikkingssignaal afgeven. Of gaan ze ook een grondoorlog voeren in Gaza? Nou, dat zou best kunnen. Het is niet ondenkbaar. Waar het in ieder geval om gaat is dat Israël wel degelijk nu zal proberen. Israël heeft natuurlijk heel lang nu ook ingezet op van als we nou normaal doen en een beetje rustig, dan wordt Hamas vanzelf ook gematigder. Dat blijkt een geweldige miscalculatie te zijn geweest. En ze zullen dus nu inderdaad wel degelijk een poging ondernemen om Hamas wel degelijk mee uit te schakelen. Ja. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik zei net al, Gaza is een gebied zo groot als twee keer Texel. Dan sta je daar met 300.000 reservisten. Dat is ongeveer net zoveel als de Russen inzetten in Oekraïne. Ja, maar wat voor tafereelen gaan we daar dan zien? Ja, precies. Want anders als op Texel wonen er in de Gaza ongeveer 2 miljoen mensen. Die ook nergens naartoe kunnen. Dus dat wordt heel moeilijk. Ik denk ook dat de Israëli's wel degelijk zullen proberen dat te vermijden als het om enigszins gaat. Ik denk dat ze echt het fysiek weer opnieuw bezetten van de Gaza wel het laatste is wat ze zullen willen. Maar daar spelen straks ook andere Arabische landen in de Arabische wereld een grote rol. En wat gaat Egypte doen? Wat gaat Saudi-Arabië doen? De Saudi-Arabiërs waren in gesprek met de Israëli's. Daar was een soort van vredesakkoord op handen. Wordt wel gezegd dat het Iran niet beviel en dat dat ook de reden was om Hamas aan te zetten, dan wel te helpen bij het uitvoeren van deze aanval. Ja, dat inderdaad. Dus als je al probeert een ratio achter deze walgelijke aanval te zetten, dan is het die ratio. Hè. Ja. Probeer dat onmogelijk te maken. Ja. Maar goed, daar zit misschien ook wel weer een kans in. Want stel je nou toch eens voor dat we inderdaad tot een situatie komen waarin er in feite een soort vredesmacht komt in de Gaza. Geleid door Saudi-Arabië en of Egypte. Onder Amerikaanse druk. Want er zijn natuurlijk wel degelijk. Je zult ook moeten gaan kijken, hoe kom ik hier weer uit? Alleen maar het militaire component, het uitschakelen van de Hamas-leiders, die gaat de lange termijn ook de situatie niet oplossen. Ja. Ik moet even graven in mijn geheugen, maar wat is de laatste keer geweest dat de Saoedi's met een blauwe helm ergens een vredesmissie hebben uitgevoerd? Nou, dan niet zo gek vaak. Maar anderzijds, Egypte heeft natuurlijk wel degelijk in de Gaza al wel degelijk controle gehad. Ja. Dus het is ook niet iets. We zullen naar andere oplossingen moeten gaan als de klassieke oplossing van wij gaan het wel voor ze oplossen. Ja. En we zullen moeten aansturen, want ze zullen het toch voor een deel zelf moeten oplossen. Dus u pleit eigenlijk voor een vredesmacht, een VN-vredesmacht in Gaza, met deelname van Egypte en Saoedi-Arabië? Ja, er zal in ieder geval iets anders moeten komen als die Hamas, als die de facto Hamas-bestuur wat er nu lange tijd geweest is. Dat heeft dus in ieder geval niet gewerkt. Dat heeft er alleen maar geleid tot deze aanval. Ja, maar wel met grote steun van de bevolking, begrijp ik uit de kranten. Ja, dat zeggen ze over Rusland ten opzichte van de Oekraïne ook. Hè. Die bevolking die in de Gaza ook niet zo gek veel keuze heeft. Laten we het even iets dichter bij huis zoeken. Dan kom ik terug op de opmerking die u aan het begin van deze uitzending maakte, namelijk dat de op regels gebaseerde wereldorde aan het wankelen is. Mm-hmm. Dat geldt ook op het Europese continent natuurlijk met de Oekraïne en de Russen. Maar dichter bij huis is er ook weer hommeles. tussen Servië en Kosovo. Nou, kent u Kosovo heel goed. Ooit een afvallige provincie van Servië, inmiddels een onafhankelijk land. Wij hebben daar jarenlang met KFOR een bijdrage geleverd aan een NAVO-macht. U hebt daar het commando gevoerd, u kent dat gebied goed. Bericht van deze week. De Britten sturen 600 militairen in NAVO-verband die kant op om de rust te bewaren in het grensgebied. Wat is daar aan de hand en hoe zorgelijk is dat? Nou ja, wat je in Kosovo al eigenlijk de laatste 24 jaar, want het is dus alweer 24 jaar geleden dat ik daar geweest ben, steeds weer het oplaaien van de conflicten tussen de etnische Serviërs en de etnische Kosovaren in Kosovo. Ja. En daar zit voor een deel dan ook de Servische regering die daar graag een beetje in wil stoken in dit conflict. Het ging dit keer over het verkiezen van burgemeesters in de gebieden waar een Servische meerderheid woont. Met het Servische leger dat ook weer aan de grens aan het rammelen was met de sabels, laat ik het maar zo zeggen. En daar op grond, daar wordt die NATO-vredesmacht nu weer versterkt. Ja, maar dat betekent dus dat die grens niet veilig is en dat de Kosovaren hun onafhankelijkheid niet zeker zijn. Nou ja, anders hoef je er geen militairen toch neer te zetten aan de grens? Ik denk dat je in dit geval veel meer bezig bent met het signaal afgeven. Luister, wij willen Kosovo wel veilig en vredig laten. En daarom sturen wij extra soldaten. Kijk, het gaat niet altijd alleen maar om daadwerkelijk fysiek je in te graven en een loopgravenoorlog te beginnen. Hmm. Het gaat er ook om het signaal af te geven. Luister, de veiligheid en stabiliteit in Kosovo is van belang voor Europa. Ja. Overigens, laten we even eerlijk zijn, zowel Servië als Kosovo zijn natuurlijk bezig met een proces om langzaam maar zeker richting de EU te komen. En daar wilde ik naartoe. Het is dus voor Servië. Ze zijn kandidaat lidstaat. Ja, het is dus. Maar als je openlijk ruzie maakt met elkaar en je pakt de wapens naar elkaar op en er moet een NAVO-troepenmacht tussen beiden komen om de rust te bewaren, dat is natuurlijk niet per se de beste reclame, lijkt me. Nee, dat is zeker niet zo. Maar aan de andere kant, laten we gewoon even eerlijk zijn. Als u die 600 NAVO-militairen nou gewoon ziet als een soort van politiemacht die daar staat om te voorkomen dat het uit de hand loopt. En wij hebben ook voetbalsupporters die elkaar te lijf gaan in grote groeperingen waar een bijna militaire operatie nodig is van de politie om ze uit elkaar te houden. Dus het is nou niet zo. Vergelijkt u de service nu met voetbalhooligans? Voor een deel zijn het zelfs voetbalhooligans. Het is voor een deel gewoon een feit dat Servië regelmatig voetbalhooligans gebruikt om conflicten in Kosovo te laten escaleren. Nee, waar het om gaat is hier. Dit is al meer een signaal afgeven. Wij zijn er samen bij gemaakt dat het stabiel en vredig blijft in die regio. Dat is in jullie belang, maar ook in ons belang. Ja. En daarom sturen we die extra militairen om te zorgen van, nou, jongens, doe hem maar rustig. Wij blijven er tussenin staan. Er is geen reden voor paniek aan beide kanten. Maar als het zo wankel is, is het dan wel zo'n goed idee dat die landen toetreden tot de Europese Unie? Ik denk dat deze landen nu op dit moment ook niet toetreden tot de Europese Unie. Maar dat wil niet zeggen dat je het proces niet moet blijven volgen. Maar dat hebben we ook gezegd bij de Tsjechen bijvoorbeeld. Toen er nog Tsjechoslowakije was. De Slowaken zijn naar de stembus gegaan. Daar hebben ze nu iemand gekozen die nog net niet op de verjaardag van Poetin is uitgenodigd. Die overigens 7 oktober jarig was op de dag van die aanval van Hamas. Volgens Helga Salomon, Rusland-deskundige, die zei Hamas had Poetin geen beter verjaardagscadeau kunnen geven. Nou ja, luister, laat ik heel helder zijn. Natuurlijk zijn er dat soort bewegingen ook in Europa. En je zult in Slowakije. Overigens, ik moet eerst nog zien waar die verkiezingen in Slowakije nu daadwerkelijk toe gaan leiden. Ja. En we waren ook helemaal in paniek bij de verkiezingen in Italië. Ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Nou ja, luister, om u te onderbreken. Het feit is wel dat een aantal Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie in ieder geval meer pro-Rusland en pro-Poetin zijn dan wij hier in Den Haag. En dan met name ook twee landen die ooit bezet zijn geweest door de Russen. Neem de Hongaren, neem de Tsjechoslowaken. Je zult in al deze ontwikkelingen het na elkaar toegroeien en dergelijke ook steeds bewegingen krijgen die weer een beetje uit elkaar groeien. Wat je in die landen ziet, is het deel ressentiment, het terugkeren naar de goede oude tijd. En daar zit een deel van de bevolking, en dat is overigens een belangrijk deel. Wat roept, ja, maar het was toen allemaal veel beter. Want ik hoefde geen beslissingen te nemen. Maar laten we nou even eerlijk zijn. Als u gewoon naar Bratislava gaat en treft jonge mensen op straat. Ja. Die net als u en ik met een mobiel telefoontje bezig zijn. Dan hebben die hele andere ideeën over dit moed. Maar die kiezen, die kiezen het dan kennelijk toch in meerderheid, deze presidentskandidaat. Die kiezen nu nog niet in meerderheid. Dat is misschien wel de situatie. Maar ik heb daar goede hoop op. Ik zie de jeugd overal in al die regio's. Ik zie dat zelfs in de Oekraïne. Je ziet dat ook heel sterk in de Baltische Staten. Die jeugd die wil gewoon normaal fatsoenlijk leven. Ja. Over de Baltische Staten gesproken. Vanochtend las ik in de Telegraaf een bericht van een Russische analist. Die constateert dat de Russen hun krijgsmacht bij Sint-Petersburg aan het herorganiseren zijn. En hij leidt daaruit af dat Poetin een oorlog tegen de Baltische Staten en tegen de NAVO zou willen beginnen zodra de oorlog in Oekraïne klaar is. Ja, ik vind het wel erg snel jumping to conclusions. Ik heb dat stukje ook gezien. Het is natuurlijk wel zo dat Rusland die mogelijkheid straks als optie neerzet. En onder het motto, het gaat voor post-Oekraïne, want daar hebben we het sowieso over. Hè. Zolang dat conflict in de Oekraïne in deze schaal doorgaat, gaat het voor Rusland bepaald niet de goede kant op. En nou, voor Oekraïne ook niet. Voor Oekraïne ook niet, er zit muurvast. Laten we daar heel helder over zijn. En het is dus voorbij, maar er is dus die situatie, maar daarna. Kijk, Rusland zal op een bepaalde manier altijd blijven roepen, ja, maar let op, ik zou dat kunnen. Ik vind het ook trouwens heel interessant dat een stukje praat over een Leningrad-constructie en dan de voornaamste dreiging richting de Baltische Staten ziet. Daar kun je natuurlijk net zo goed Finland bij betrekken. Ja, met de grootste grens met Rusland, die inmiddels wordt gerekend tot het NAVO-bondgenootschap. Want dat zijn de Finnen inmiddels. Precies. En dus dan staan ze dus aan de grens met het NAVO-bondgenootschap. De Baltische Staten zijn daar kleine jongens bij vergeleken, toch? Het is in ieder geval een stuk minder grens. Je hebt dus nu ook als bondgenoot. Ook minder militairen. Ja, maar je hebt natuurlijk wel veel meer plaats en ook veel meer ruimte. Dus dat betekent als Rusland zijn krijgsmacht zo moet verdelen dat hij die enorme grenzen kan. En de Finse president heeft ooit eens een keer gedacht, ik breng ook iets mee naar de NAVO. Namelijk een enorm stuk front. En een heleboel militairen. Goed, we hadden het op die regels gebaseerde wereldorde. Althans, daar hadden we het over. Waar we het nog niet over hebben gehad, en daar heeft dit mogelijk grote consequenties voor die wereldorde. Dat is wat er in Amerika gebeurt volgend jaar. Nou ja, ik denk bij de verkiezingen voor het Witte Huis. Ja, dat zal zonder meer ook grote consequenties hebben. Ik bedoel, en dat betekent ook, je kunt niet anders concluderen als dat wij in Europa, we hebben te lang gedacht dat komt allemaal wel goed met onze veiligheid. Het vredesdividend in en bij Defensie is daar maar een stukje van geweest. We hebben gewoon heel lang gedacht van ja, nee, komt vanzelf goed. De geschiedenis is voorbij, zoals Fukuyama zei. Ja. En we hoeven niks meer te doen, komen we zelf goed. En daar waar het niet goed komt, hebben we dan de politieagent van de wereld, Uncle Sam, en die regelt het wel. Nou, die wereldorde is fundamenteel voorbij. Die is volledig voorbij. We zullen dus zelf onze eigen broek moeten ophouden. En dat betekent dat Europese samenwerking op het gebied van defensie, maar ook op het gebied van buitenlands beleid, veel en veel belangrijker wordt. Ja, maar daar zijn we inmiddels wel meer en meer van doordrongen en we zetten ook wel stappen. Maar gaan die snel genoeg en zijn ze groot genoeg? Nou ja, als ik aan een heel groot geld, dan gaan ze erg snel. Het is wel heel belangrijk dat we dan twee dingen tegelijkertijd proberen te doen. Eén, de grote gaten die we hebben te repareren, maar aan de andere kant ook na te denken wat we lange termijn nodig hebben. Ik heb zo straks al geroepen verbindingsmiddelen. We moeten er echt voor zorgen dat we eigen satellieten krijgen. We moeten, en daar zijn Europese programma's voor. Zodat dat ook goed kan werken. We moeten echt leren hoe we die inlichtingen nu echt gaan delen. Maar we moeten dan ook gaan praten over andere middelen. We hebben het nu heel snel over hele dure middelen die we aan het aanschaffen zijn. Dan kom je overigens ook snel op je 2%. Maar als je nu weer kijkt, we zagen dus nu in de aanvallen van Hamas op Israël, zagen we ultralicht vliegtuigjes. We zien steeds meer drones in allerlei varianten. En die wereld beweegt dus heel snel. Dus waar het om gaat, is dat we ook een veel groter aanpassingsvermogen nodig hebben. We moeten veel sneller om de tafel kunnen gaan zitten en roepen, dit zien we nu gebeuren, we moeten ons nu meteen aanpassen. Ja. Maar goed, in de tussentijd hebben wij een heel veel van wat wij op de plank hadden liggen aan wapensystemen afgestaan aan Oekraïne. De industrie draait al op volle toeren, maar kan de tekorten niet bijhouden. Met andere woorden, waar bevinden wij ons dan? Nou ja, we bevinden ons echt op een situatie. Wat de Duitse kanselier mooi in Zeitenwende noemde. Er is dus wel degelijk iets. We moeten echt de bocht om. En wel hard. En dat is niet alleen maar wapensystemen bouwen. Ja. Maar wat je in de Oekraïne nu ziet met name, is het gaat ook over munitie. Het gaat over de hoeveelheid munitie die je hebt. Het gaat over de hoeveelheid soldaten die je op tijd opgeleid krijgt. Ja. En al die dingen moeten wij dus weer veel sneller en veel effectiever gaan doen. En ik ben er 100% van overtuigd dat als we dat proberen ieder land voor zich te doen, Dan zijn we allemaal dezelfde gaten aan het repareren. En dan hebben we uiteindelijk nog steeds geen krijgsmacht die in staat is om Europese veiligheidsinteressen fatsoenlijk te behartigen. Volgt u de verkiezingscampagnes een beetje? Ja, ik volg de verkiezingscampagnes ook wel een beetje. Ik zie ook wel dat eigenlijk alle politieke partijen wel hebben over een versterking van defensie. Nou, dit is niet echt per se in het oogspringend verkiezingsthema, hoor, tot op heden. Nee, maar het staat eigenlijk in alle programma's wel zo'n beetje in. Ja, zeker. Maar er staat van alles in die programma's. Ja, dat klopt. En u heeft volkomen gelijk. En ik zou ook niet onmiddellijk geweldig van overtuigd zijn als morgen de situatie anders zou zijn. Maar ja, mijn voorspelling blijft. Ik denk niet dat de situatie anders wordt. We gaan veel meer van dit soort gevallen zien, dit soort crisis zien. En we zullen dus veel meer ons moeten gaan realiseren. We moeten wat doen. Gewapende conflicten worden dus een trend of zijn inmiddels een trend. Wij moeten ons voorbereiden op een wereld die beduidend minder veilig is en waar vaker dan we gewend zijn gewapende conflicten uitbreken. Is dat de boodschap? Ik denk dat dat de boodschap is. En dan niet alleen maar naar het oosten kijken. Dus niet alleen maar wat daarna wordt dan artikel 5 operaties noemt. Maar we moeten ons ook wel degelijk realiseren dat stabiliseren van andere stukken van de wereld straks in ons belang wordt. En wat bedoelt u daar nou mee? Nou, dat betekent dit soort crisis, wat er dus nu gebeurt in Israël. We kunnen ons een oorlog op het Arabische Schiereiland ook niet veroorloven. Hè. We hebben belang bij stabiliteit. Met andere woorden, wat zou Europa daar dan moeten doen? Nou, veel meer ogen open doen. Ja. Dus alleen maar denken van, nou weet je wat, ik doe humanitaire hulp en dan komt het allemaal goed. Dat is niet waar. Hè. Dus je moet... Ik heb al een paar keer gepleit voor meer Europese defensiesamenwerking, maar ik denk dat we ook weer terug moeten naar wat Nederland ooit een keer de 3D-aanpak noemde. We moeten diplomatiek, ontwikkelingshulp en defensie samen weer gebruiken om daadwerkelijk in een bepaalde richting te sturen. Dutch approach heette dat, geloof ik, in Afghanistan. Dat heette in Afghanistan de Dutch approach, wat ik overigens redelijk presumptuous vind op zijn Amerikaans. Ja, goed. Overigens praat het Europese parlement ook over Israël met de deuren op slot. We mogen niet meekijken, dus wat dat betreft ogen open is een bijzondere omstandigheid vandaag. En de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie praat ook. Hartelijk dank, Ton van Loon, de oud-generaal of generaal buitendienst. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs met de Nieuws BV van morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. 1 vandaag. Is het nou überhaupt nog mogelijk om ergens 50 km per uur te rijden in de stad? Verdieping bij het nieuws. Gaat het er wel eens over op verjaardagsfeestjes? Nou, wij zien elkaar niet zo vaak in familiaal omstandigheden. Explosief onderwerp. Ja, nogal. Elke dag een factcheck. 99% van de Nederlanders heeft antistoffen tegen corona. Het is dus een feit. En het opiniepanel. Vooral die prestatiedruk, dat is de boosdoener. 3/4 van de jongeren heeft hier last van. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag. Dag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ster. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. Van kinds af aan is hij gegrepen door bluegrass muziek. Singer-songwriter Bertolf. Nu komt zijn droom uit. In Nashville een bluegrass album opnemen met zijn grote helden. Wordt hij geaccepteerd? Vanavond in het Uur van de Wolf de swingende muziekdocumentaire Bertolf in Bluegrass. 22:30, NTR NPO 2. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.